premiera Benjamina Netanyahu i ponownie zaoferował pomoc w tej sprawie. Wyraził też zaniepokojenie eskalacją sytuacji w Strefie Gazy. Na Bliski Wschód przyleciał już wysłannik bliskowschodniego kwartetu, były brytyjski premier Tony Blair, który chce rozmawiać z obiema stronami konfliktu. Z kolei francuski prezydent François Hollande wezwał Izrael do zaprzestania nalotów na Gazę i zadzwonił do palestyńskiego prezydenta Mahmuda Abbasa ze słowami poparcia. Wcześniej izraelskie naloty potępiły Turcja i Egipt. Wczoraj Rada Bezpieczeństwa ONZ zaapelowała o natychmiastowe zawieszenie broni. Jeśli Izrael nie posłucha, będziemy prowadzić kolejne działania i tworzyć kolejne rezolucje, zapowiadał palestyński ambasador przy ONZ Riyad Mansour. Teraz Palestyńczycy z zachodniego brzegu chcą wnioskować, aby ONZ objęło kontrolą wszystkie tereny palestyńskie w związku z pogarszającą się sytuacją w Gazie. Wniosek taki ma złożyć w ONZ prezydent autonomii palestyńskiej Mahmud Abbas. Jutro o sytuacji w Strefie Gazy ma rozmawiać w Kairze Liga Arabska. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Także papież apeluje o pokój w Ziemi Świętej. Franciszek powtórzył, że nie można godzić się na to, aby przemoc i nienawiść wzięły górę nad dialogiem i pojednaniem. Papież zwrócił się do obecnych z żarliwym apelem, by kontynuowali usilną modlitwę o pokój w Ziemi Świętej w świetle tragicznych wydarzeń ostatnich dni. Przypomniał modlitewne spotkanie w intencji pokoju na Bliskim Wschodzie 8 czerwca w Watykanie z udziałem prezydentów Izraela i autonomii palestyńskiej, którzy wraz z nim prosili Boga o dar pokoju i przerwanie spirali nienawiści i przemocy. Franciszek zaprzeczył, jakoby spotkanie to było daremne. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Manifestowali swoje poparcie dla czystych i żyjących rzek w 50 miejscach w Polsce. Setki ludzi weszły jednocześnie do wody. W Warszawie masowy skok wykonało około 200 osób. Warszawa jest miejscem fenomenalnym, jeśli chodzi o rzekę, o plażę. Organizator Jacek Bożyk, Klub Gaja. To jest coś niebywałego, jeśli popatrzeć na europejskie stolice. Naprawdę perła. Tak jak kiedyś w Warszawie ludzie nie byli przyzwyczajeni do jeżdżenia rowerami, a teraz wszyscy jeżdżą na rowerach, to ja myślę, że w przeciągu 5-10 lat, bo nie spieszy się nam, ale do tego dojdzie. Będziemy w takich miejscach jak to pływali i odpoczywali w centrum stolicy. Jaka woda, jakie warunki? Cieplejsza niż w Atlantyku, bo próbowałem, niż w Morzu Śródziemnym, też próbowałem w tym roku. Podobna chyba do Jezior Mazurskich, także kąpać by się można. Coraz więcej osób jest co roku i podobno Wisła jest naprawdę coraz to czystsza. A czy pani sama spróbowała? Do kolan weszłam. Jump ma swoje granice jednak. Do połytki się zanurzyłam. I o to nam właśnie chodzi. Dzisiaj w Polsce w około 50 miejscach ludzie weszli do wody, bawiąc się przy okazji dobrze, a robimy to w ramach programu Zaadoptuj Rzekę, czyli zbliżamy ludzi do wody. A Big Jump w Warszawie obserwowała Monika Gosławska. To był serwis Trójki. W nocy przelotne opady nad morzem i na Dolnym Śląsku od 11 do 15 stopni, a jutro na zachodzie i na Pomorzu burzowo, poza tym pogodnie. Od 24 stopni nad morzem do 29 na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt 50 razy 0% bez odsetek, bez prowizji na cały asortyment. Na przykład odkurzacz Samsung o mocy 2100 W z twisterem i 10 workami w zestawie za 249 zł lub w 50 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jestem bardzo szczęśliwy, że ponownie mogę Państwa powitać z Sopockiej plaży przed Teatrem Atelier im. Agnieszki Osieckiej w towarzystwie Baszki Marszczynik. Magazyn bardzo kulturalny. Och, proszę Państwa, dzień dobry. Jeżeli słyszą Państwo ten głos, to znaczy, że rozpoczęło się już definitywnie, rozpoczęło się Sopockie Lato Teatralne. To jest ukochane pytanie, które kieruję zawsze do André. Które Sopockie Lato Teatralne? Ja nigdy nie pamiętam. Lato teatralne jest teraz taka nieciekawa liczba, 21, ale ponieważ prawdziwy jubileusz dotyczy 20 lat, to jest 20 rok, budynek teatralnego tu na Sopockiej plaży, bo to zaczęło się w 1994 roku, jak tu znaleźliśmy ten hangar, taki biały, betonowy monstrum, który wtedy należał do hotelu Grand, tam była stolarnia, tam były małe kajuty do wypożyczenia, tam były prysznice i to małe monstrum jednak nas tak zachwycił i zafascynował, że zdecydowaliśmy tam adaptować to na teatr. Ja myślę, gdyby to małe monstrum jeszcze dzisiaj by stało, by miał chyba taką tabliczkę już pod ochronę konserwatora, bo jednak to miało swój klimat. Te betonowe tu kilka pomieszczenia, ale zostało to inaczej zdecydowane. Powstał duży budynek, w którym jednak nasz teatr dokładnie w tym samym miejscu jest. Dokładnie jeszcze ma te same grunty, same formy. Tam nawet ściany jeszcze zostały z tamtego okresu i 20 lat działamy właśnie w takim budynku teatralnym tu na Sopockiej plaży, ale może jeszcze ważniejsze jest, że nasz teatr Atelier, później Teatr Atelier imienia Agnieszki Osieckiej, istnieje już 25 lat i to właściwie jest cyfra, która sam się dziwię, że już tyle lat minęło tu na tej Sopockiej plaży. To André Hübner-Ochodlo, z którym spotkamy się jeszcze dzisiaj. Serdecznie zapraszam, a teraz udamy się do Krakowa. Magazyn bardzo kulturalny. Czy ma pan jakieś skojarzenia z takim oto słowem nie to to? Nie, mam skojarzenie ze słowem w liczbie mnogiej. Tak. Nie to ty. Mhm. Takie słuchowisko powstało. To chcieliśmy pogratulować, bo na Festiwalu Dwa Teatry to słuchowisko otrzymało nagrodę. Co prawda gratulujemy autorowi scenariusza, bo za scenariusz oryginalny. W imieniu Sebastiana Majewskiego przyjmuję te gratulacje. Nagród ci u nas dostatek, ale i te przyjmiemy jako zapowiedź przyszłych zwycięstw. No tak, ale czym jest scenariusz bez reżysera? Czym? Niczym. Koniec żartów. Panie, panowie, Jan Klata jest naszym gościem. Zawahałam się, bo zastanawiałam się, czy najpierw powiedzieć reżyser, czy najpierw powiedzieć dyrektor Narodowego Starego Teatru. To może jednak zacznijmy od dyrektora. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry, pani redaktor. To tak po krakowsku, po tytułach. A o jakim teatrze będziemy rozmawiali? O Narodowym, ale oczywiście Narodowym Starym. Zakończył się sezon. No. Zakończył się? Aha, zakończył się. A tak? 29 czerwca? Powiem zaskakująco spektaklem Do Damaszku. Do Damaszku to jeden z tych tytułów, które zostały zrealizowane w ramach, jak to państwo nazwali, sezonu Swinarski. Sezonu poświęconego najbardziej wywrotowemu reżyserowi swego czasu w Polsce, który to wywrotowy dorobek chciał być przez nas wykorzystany do zrobienia czegoś wywrotowego i wskrzeszenia wywrotowej energii w Starym Teatrze. Proszę przypomnieć, jak przebiegał ten sezon. Do Damaszku to tytuł, który zaczynał. Tak, tak, otwieraliśmy sezon spektaklem Do Damaszku. Był to październik. Do Damaszku jest dramatem Augusta Strindberga, o którym myślał Konrad Swinarski, myślał o wyreżyserowaniu spektaklu, ale nie zdążył i zginął tragiczną śmiercią, zginął w katastrofie samolotowej gdzieś właśnie pod Damaszkiem. W przyszłym roku będzie okrągła rocznica, bo w przyszłym roku będzie okrągła rocznica, ale my nie poddajemy się terrorowi okrągłych rocznic. I dlatego z Sebastianem Majewskim pomyśleliśmy, że dobrze jest zacząć Konradem Swinarskim, ponieważ wydaje się, że wokół niego narosło najwięcej też nieporozumień i najbardziej tak gracko i chwacko został upomnikowiony, zabrązowiony. Poczyniono z niego rodzaj też młota na wszystko nowe, co się w teatrze wydarza. I wydawało nam się, że warto jest nie wiem jak to powiedzieć, znaleźć korzenie tej legendy, a nie tylko i wyłącznie pomnik. No ale korzenie, czy raczej uzasadnienie tej legendy jest w samej biografii. No przecież tak niezwykło mieć biografię i w tak przedziwny sposób zakończoną, myślę o tym przygotowywaniu się do realizacji dramatu Strindberga i o katastrofie pod Damaszkiem. No to jest absolutnie fascynująca postać. Już nie mówiąc o tym, co się działo z jego rodziną wcześniej. No tak, ale oczywiście i to wszystko powodowało, że dzieła Konrada Swinarskiego, jego spektakle były absolutnie nieuładzone, nienobliwe, czyli nie takie, jak często teraz można by sobie wyobrażać na podstawie blaknących wyobrażeń na temat kolejnych premier Swinarskiego, które budziły przecież ogromne kontrowersje i to wielkie, wybitne postaci kultury były zniesmaczone, oburzone. No nie było krzyków hańba, ale jak poczytamy też recenzje prasy lokalnej, tej, która teraz też do dzisiaj działa jakże intensywnie na polu analizowania wydarzeń w Starym Teatrze, no to mamy do czynienia z czymś wręcz bluźnierczym i takim właśnie obrazoburczym. Iwaszkiewicz oburzony, zniesmaczony, Holubek oburzony, zniesmaczony, zniesmaczenie części środowiska, szerokich kręgów widowni i tak dalej, i tak dalej. O tym się nie pamięta. Chce się pamiętać tylko kondzia karmiącego gołębie na krakowskim rynku. Bardzo ciepły wizerunek. Proszę Państwa, to dyrektor Jan Klata jest naszym gościem, a chociaż w tym punkcie, który właśnie omawialiśmy, dyrektor spotkał się z reżyserem. Z przyjemnością jeszcze z reżyserem porozmawiałabym, ale najpierw plus 9, bo rozumiem, że 10 było tych premier. 10 albo 11, zależy jak liczymy. Aha. Współprodukowany przez nas spektakl Jana Peszka Podwójne Solo, który był jego jubileuszem i to jest taka forma znanego, niezwykle i kochanego w Krakowie pojęcia jubileusz, którą ja podziwiam. To jest właściwie jedyna forma jubileuszu, którą ja podziwiam, mianowicie spektakl, mianowicie dzieło teatralne, ale ponieważ to nie była stuprocentowo tylko i wyłącznie nasza produkcja, no to można tak liczyć na jakoś tak hybrydowo na pół, natomiast 10 regularnych premier. Proszę mi powiedzieć, w jakim innym teatrze w Polsce powstało w sezonie 10 premier? Taka zagadka. Tak. Można odpowiedzieć na to pytanie, jeżeli się policzyło. Nie policzyło się, ale się wie, że ten sezon był wyjątkowo trudny w większości teatrów. Myślę, że taka średnia to są 4 premiery. Tak, wiadomo, z powodów budżetowych i tak dalej, i tak dalej. My też się borykamy z problemami, ale doszedłem do wniosku, obejmując stanowisko dyrektora kilkanaście miesięcy temu, że przy tak fantastycznym zespole i tak licznym zespole my po prostu musimy zapewniać artystom, wybitnym aktorom Starego Teatru możliwości rozwoju. A aktor się rozwija nie grając w serialach czy siedząc w domu, tylko aktor rozwija się pracując w teatrze nad kolejnymi rolami. I to była jedna z rzeczy, dwóch, które obiecałem, obejmując to stanowisko, że będziemy tworzyć nowe spektakle i będzie ich dużo, dużo więcej niż dotychczas. Drugą rzecz, którą obiecałem zespołowi, to jest to, że będziemy grać dużo spektakli. No bo cóż z tego, że zrobimy nowe premiery, skoro one będą tak gdzieś murszeć w swojej potencjalności. Więc gramy dużo, gramy po 40 kilka, chyba nawet zbliżyliśmy się do 50 w jednym z miesięcy, do 50 spektakli miesięcznie. I to są... Ile scen, przepraszam? 3. I to są, wydaje mi się, nagie fakty, z którymi się trzeba liczyć i ja jestem ogromnie usatysfakcjonowany chociażby z tego powodu, że to się udało zrobić. Czy sięgniemy po te tytuły? Sięgnijmy po te tytuły do Damaszku. 2 tygodnie później Król Edyp, nazywany punkową operą, moja pierwsza współpraca z Robertem Piernikowskim, gwiazdą alternatywnego hip-hopu, jak się z Robertem śmiejemy. Zupełnie innego rodzaju spektakl, też bardzo ceniony. 2 wyjazdy nam się nie udały w tym sezonie. Wyjazd Król Edypa do Nowego Jorku i wyjazd na openera z Faktory Krystiana Lupy, który bardzo intensywnie próbowaliśmy wskrzesić po wielu latach niegrania. To się akurat nie udało ze względów finansowych, obydwa wyjazdy. Ale wiele wyjazdów nam się udało też. Akurat jesteśmy pod koniec sezonu, ciągle na walizkach jesteśmy, bo to i Frankfurt, i Hanower, i Poznań Bliscy Nieznajomi, i Sibiu w Rumunii z 2 spektaklami, i jeszcze coś tam, czego dokładnie dokładnie nie pamiętam. Właściwie są spektakle, które jeżdżą cały czas, jak Bitwa Warszawska czy Paw Królowej, ale coraz więcej też pozycji repertuarowych się rusza i gramy dla niekrakowskiej publiczności, co jest ogromnie ważne dla artystów Starego Teatru, bo im się też, jak zauważyłem, nie tylko po spektaklach, które ja reżyseruję, znakomicie gra na wyjeździe. To jest taka drużyna, która gra znakomicie na wyjazdach. Dobrze, co jeszcze nam zostało? Dalej? Tak. Akropolis, spektakl z zupełnie innej poetyki, bo 10 spektakli, które charakteryzują się tym, że reżyserowali je twórcy, którzy nigdy wcześniej nie mieli okazji pracować w Starym Teatrze, a powinni zdecydowanie, chociażby z takich powodów, że już należą do czołówki polskich artystów, a zetknięcie z nimi wydaje się bardzo wartościowe dla zespołu Starego Teatru. I też starałem się, żeby to były różnorodne poetyki. I w związku z tym reżyserowała Anna Augustynowicz i reżyserował Łukasz Twarkowski właśnie Akropolis. Zupełnie inne podejście, nie martyrologiczne, nie wawelskie. Z bardzo nowoczesną formą operuje, z dużą maestrią, powiedziałbym, młody reżyser. Także jestem dumny też, że udało się, tak jak jestem dumny zespołu artystycznego, to w tym wypadku również i z ekipy technicznej, która fantastycznie dała sobie radę z taką mnogością światów wirtualnych. Później mieliśmy spektakl, który został przełożony, przeniesiony, a jakaś medialna paranoja wokół niego się rozgrywała, to znaczy Nieboska Komedia Oliwiera Frulicza. Będziemy mieli premierę Nieboskiej Komedii Zygmunta Krasińskiego i zgodzili się podjąć tego zadania Monika Strzemka i Paweł Demirski, więc będziemy mieli w grudniu apendyks do sezonu Konrada Swinerskiego. Później mieliśmy też, bo to nie tylko wielkie spektakle, spektakle multimedialne, ale też monodramy. Monodram Jasiński, fantastycznie grany przez Michała Majnicza, monodram Lidii Dudy i Sebastiana Majewskiego w kwestii zwycięstwa. Więc też mniejsze spektakle, bardziej kameralne też. Graliśmy, otwieraliśmy festiwal w Gdyni, też jedną z premier tego sezonu W sercu słońca gromadzi się popiół Artura Pałygi, który wygrał gdyńską nagrodę dramaturgiczną. Więc z jednej strony klasyka, potężna klasyka, nie wiem, Sofokles, Strindberg, Wyspiański, Marlowe, o którym zaraz można też dwa słowa powiedzieć, który zamykał sezon, Edward II z Janem Peszkiem, ale też i w różnych kierunkach staraliśmy się, o, jak ktoś mówi, bukiet, żeby to był bukiet. Dwa określenia, bukiet i szeroki wachlarz. Tak. I mieliśmy bardzo różnorodne też spektakle na kameralnej scenie, bo z jednej strony Wojcek, utrzymany w poetyce nigdy nie widzianego w Krakowie Mariusza Grzegorzka, fantastycznego takiego osobnego twórcy, a później to Wieńczycy Królowi Chmur, skrajnie różny spektakl, skrajnie odmienny, fantastycznego duetu, któremu miałem zaszczyt, tak się złożyło, nie wiem, dwa tygodnie chyba przed premierą, wręczać paszport polityki, to znaczy Joli Janiczak i Wiktora Rubina. Świetny spektakl, z którego bardzo jestem też dumny. Także powstawały różne rzeczy i zamykaliśmy Edwardem II. Był jeszcze jeden bardzo, wydaje się, interesujący spektakl ze względu na Konrada Swinarskiego i ze względu na to, że był osobną formą, taką bardziej eksperymentalną, bardziej taką intelektualną. Mówię o Geniuszu w golfie Weroniki Szczawińskiej. Jeszcze raz spróbujmy doprecyzować. Wszystkie spektakle z tego sezonu 2013-14 powstawały w twórczym dialogu z Konradem Swinarskim, czy z tradycją czytania, oglądania, rozumienia Konrada Swinarskiego? Powstawały w duchu teatru niepokornego, w duchu tworzenia teatru w miejscu nobliwym, mówię i o budynku Starego Teatru z tradycją sięgającą roku pańskiego 1781, więc to tak sporo, ale też w mieście, które część tego miasta, część mieszkańców miasta Królów Polskich z nobliwości i ujutności swego rodzaju czyniła sztandar również na polu kultury, ale to nie jest nasz sztandar. W związku z tym nasz pierwszy sezon i w ogóle kilkanaście miesięcy był turbulentny, tak bym to określił, ale to dobrze bardzo i myślę, że dalej będzie turbulentnie. Ja jeszcze parę lat mam misję, będę ją kontynuował, misję może troszkę przewietrzenia, a z całą pewnością drążenia i robienia czegoś, co jest może niekoniecznie uładzone i niekoniecznie jakoś ujutne i oczywiście spotka się z zarzutami, że to zbyt awangardowe jak na narodową scenę. Być może taki chocholi taniec się tańczy. Tańczy się od lat w takim półśnie. No, tu odnosi się pani wręcz do artysty, który też może niekoniecznie był kochany w Krakowie swego czasu i potrafił to genialnie zapisać. Tak, tak. Dyrektor Narodowego Starego Teatru Jan Klata jeszcze przez chwilę jest z nami. To w takim razie, skoro spotykamy się na granicy dwóch sezonów, no bo oddziela te dwa sezony czas wakacyjny, no to uszy płoną. Ciekawość wielka. Sezon komu dedykowany się sezon zacznie? Sezon dedykowany Jerzemu Jarockiemu i ruszamy bardzo mocno. Już za chwilkę zaczynają się próby jeszcze przed wakacjami do spektaklu, który będzie sezon Jarockiego otwierał. I można powiedzieć, jest to oczywiście Tadeusz Różewicz. Stara kobieta wysiaduje. Anna Dymna będzie grała rolę główną i no chyba można powiedzieć tytułową. Marcin Liber będzie reżyserował, bo powracają do nas teraz reżyserzy, którzy nawiązali przymierze z zespołem Starego Teatru i też wydaje się nawiązali przymierze z publicznością. Przy czym warto jest powiedzieć, że publiczność, sprzedaliśmy 80 tysięcy biletów dotychczas, więc sporo. Frekwencja powyżej 90%, więc sporo. I publiczność nie jest jakoś jednorodna w Starym Teatrze, bo staram się być wieczorem, nie tylko na swoich spektaklach patrzeć, kto przychodzi, jakoś poznawać widzów, przyglądać im się troszkę, jak zasiadają w fotelach, a czasem też jak opuszczają te fotele, no po oklaskach oczywiście, więc patrzę i to jest wielopokoleniowa publiczność. Znaczy nie mamy do czynienia, że oto odstraszyliśmy, nie wiem, starych ze starego i teraz tylko młodzi. Ale zaraz, to jest jeden z największych ośrodków przecież akademickich w Polsce. Tak. Jubileusz był obchodzony tak. Uniwersytetu Jagiellońskiego, no więc chociażby z samych studentów można by złożyć 90%. Tak, ale to nie jest tak, oczywiście można by złożyć, ale my dbamy o różnorodność. Jasne. Dbamy o to, żeby, jak to się pięknie mówi, aktywizować różne kręgi społeczne do tego, żeby zobaczyli i wyciągnęli wnioski sami, niekoniecznie na podstawie jakichś po prostu awantur medialnych o poetyckich i nobliwych krakowskich tytułach Klata Von, zbierająca się ludność Krakowa pod pomnikiem Mickiewicza, procesjonalnie przechodząca pod gabinet dyrektora i czytująca fragmenty Dziadów o Lawie, prawda, i tak dalej, i tak dalej. No to wszystko było i pewnie jeszcze będzie. Znaczy, bo zarzuty o to, że jesteśmy teatrem zdrady narodowej, pojawiły się już po kilku miesiącach działania po Bitwie Warszawskiej 1920. Zapewne komuś tam nie podobało się może niekoniecznie jednowymiarowe, wampiryczne ujęcie Feliksa Dzierżyńskiego. Nie wiem, trudno powiedzieć, no ale takie zarzuty łatwo się miota i one potem jakoś się przyczepiają, ale tylko przyczepiają się tylko i wyłącznie w umysłach osób, które nie zadały sobie trudu, żeby przyjść do teatru i sprawdzić, co z Teatrem Zdrady Narodowej ma Edward II, Janne Augustynowicz, kliniczna, czysta forma, gdzie właściwie nawet nie ma rekwizytów i jest aktorstwo fenomenalne z wielką rolą Jana Peszka na przykład, ale też Błażeja w roli królowej, tylko i wyłącznie męska obsada, fantastycznie to jest grane. Co mają te zarzuty wspólnego? Nie wiem, no co zarzuty o satanizm i pornografię mają wspólnego ze spektaklem do Damaszku? No to warszawska publiczność na przykład mogła sprawdzić przy okazji warszawskich spotkań teatralnych i wszyscy się tak dziwili, mówili, no spektakl, ale gdzie ta pornografia, coś zmieniliście, wyrzuciliście jakieś sceny i tak dalej, no to z tym trudno się spierać, no jesteśmy w stanie tylko, i tutaj zacytuję artystów wybitnych z zespołu Starego Teatru, którzy po świetnie przyjętym spektaklu wracają do siebie do garderu, ja im gratuluję, po drodze tak oni przychodzą i mówią, to jest nasza odpowiedź, to jest nasza odpowiedź, znaczy my odpowiadamy na te zarzuty na scenie, każdego wieczoru na dwóch, trzech scenach, bo tak staramy się grać i w taki sposób odpowiadamy. Jeśli ktoś będzie chciał wyciągnąć z tego wnioski, no to super. Jak nie, no to jak nie przyjdzie do teatru, to go nie przekonamy. Jeszcze chciałam powiedzieć, że pan dyrektor to na pewno wie, ale na wszelki wypadek przypomnieć przynajmniej, że aktor pańskiego teatru, czyli Wiktor Loga-Skarczewski, jest finalistą naszego konkursu Talenty Trójki. Wspaniale, ale też była aktorka Narodowego Starego Teatru, też jest finalistką, Justyna Wasilewska, która zdążyła u nas zagrać interesujące role i to nie mówię o swoim spektaklu, ale u Marcina Libera, w pierwszym naszym spektaklu Poczet Królów Polskich Krzysztofa Garbaczewskiego, wspaniale wykrowa Mieszka Pierwszego, także... Tak, to prawda. Nie zdążyłam porozmawiać się z reżyserem, na przykład reżyserem spektaklów, bo chciałabym przypomnieć, że to też miało miejsce w Teatrze Polskim we Wrocławiu, który ma poważne kłopoty finansowe. Dyrektor Krzysztof Mieszkowski jest zaproszony do Trójki. Będziemy próbowali rozmawiać o istocie, o sensie, o znaczeniu teatru publicznego w Polsce. Ja myślę, że do takiej dyskusji może się dołączyć chyba każdy dyrektor. Znaczy nie jest tak, że ja jestem wyłączony z tej dyskusji, jestem... Wiem, przed kim to mówię. Szczęśliwym, bo dotacja nasza pozwala o 66% dokładnie procent mniejsza niż dotacja do Teatru Narodowego w Warszawie. Myślę, że dyrektor Englert może się na pewno czuć wyłączony z tej dyskusji, bo ma warunki. Natomiast dotacja starcza nam zaledwie na jakieś... Pokrywamy koszta stałe i możemy zrobić, nie wiem, dwie premiery, może dwie premiery w sezonie. I tylko jakimś po prostu nadludzkim wysiłkiem woli jesteśmy w stanie robić znacznie, znacznie więcej. To nie jest tak, że my możemy 10 spektakli sobie zrobić od tak po prostu, bo mamy tyle pieniędzy. Ale jesteśmy na przykład na progu nowego sezonu, na który nie wiadomo, czy dostaniemy pieniądze. I jestem w idiotycznej sytuacji przygotowywania sezonu i swojego spektaklu, ale też i spektaklu Marcina Libera, i spektaklu Moniki Strzępki, gdzie nie wiadomo właściwie, na czym stoimy kompletnie. I takie poczucie dojutrkowości w polskiej kulturze i w życiu teatralnym jest według mnie paranoiczne. Znaczy, to jest paranoja, bo nie jesteśmy w stanie na normalnych zasadach konstruować sezonu, nie jesteśmy w stanie na normalnych zasadach rozmawiać z artystami, bądź to z ekipą inscenizacyjną, ale nawet z artystami, za których odpowiadam, bo są u mnie na etacie. I powiedzieć, co gramy, kiedy mamy premierę i tak dalej, i tak dalej. No bo nie wiadomo, czy mamy pieniądze. I w ostatniej chwili się pieniądze pojawiają. I to tak, no, kapie w tempie nieregularnym i przepraszam, ale to państwo w tym zakresie jest jakie? Nie neurotyczne, nie wirtualne. No jakieś takie państwo jest, no takie nasze troszkę niestety. Może histeryczne. Może histeryczne, władze może, bo to na różnym szczeblu, prawda? No to nie tylko o te, nie to te chodzi. Ale chodzi o to, że to jest wszystko, o, dojutrkowe, znaczy doraźne, jakimiś paroksyzmami neurotycznymi, paroksyzmami rządzone, bez stałych punktów odniesienia, bez stałych zasad. I jako artysta, który pracował no, w wielu krajach różnych, niestety może już się do tego przyzwyczajam, no bo dawno nie wyjeżdżałem. Teraz w nadchodzącym sezonie zapraszam do Madrytu. Będziemy z Sebastianem Majewskim pracować w Narodowym Teatrze w Madrycie nad rękopisem znalezionym w Saragosie. Jesteśmy w bardzo zaawansowanych rozmowach z Marisą Paredes, która pewnie u nas zagra. I wracając do bolesnych tematów, no to no jest kontrast, no. I to jest bolesny kontrast. I mówię to też jako osoba, która no, stara się już mniej aktywnie pracować za granicą, ale no, jak sobie przypominam, jakimi zasadami rządzi się finansowanie kultury w krajach wysoko rozwiniętych i jak to wygląda tutaj, no to jest potężny kontrast i to jest tym przykrzejsze, że jeśli chodzi o poziom artystyczny teatru w Polsce, no to absolutnie nie mamy się czego wstydzić. W przeciwieństwie do no, zaplecza, logistyki, takiego myślenia o tym, co jest w sumie istotne w życiu duchowym narodu. Przepraszam za wzniosłe słowa, ale tak to jest. Ja je sprowokowałam. No, w każdym razie Termopile Polskie udało się w Teatrze Polskim panom zrealizować, to znaczy Krzysztofowi... Udało nam się zrealizować. Mieszkowskiemu wyprodukować, tak, a panu wyreżyserować. Tak, i to było fantastyczne, ale też trzeba powiedzieć, że to był spektakl bardzo tani, wbrew temu, na co wygląda. Bardzo tani. I kostiumy były śmiesznie, wręcz tanie i scenografia też nie była droga, więc to nie jest tak, że my myślimy na zasadzie Piotrusia Pana o tym publicznym groszu, pieniądzach podatnika, którym tak się szermuje czasem. No, po prostu no, staramy się to jakoś inwencją robić tak, żeby nie było widać, że to nie są zachodnie budżety. A wspomniane nie to ty na początku, przypomnę, bo tego nie powiedzieliśmy. Wyreżyserował pan, reżyserując tekst Sebastiana Majewskiego w Radiu Kraków i no, wiemy, że pan bywa w studiach Radia Kraków, a szczególnie w jednym, któremu patronuje Romana Bobrowska. Tak, tak. Tam fantastyczne też, no, w radiu tego nie widać. Są cudowne ilustracje, zdjęcia sprzed no, wielu lat bardzo, pokazujące proces tworzenia słuchowiska, proces tworzenia radia. Zbiera się grupa ludzi bardzo napięta przy mikrofonie, w coś uderzają, coś stukają i z tego powstaje fenomenalne uniwersum dźwięków. Ja jestem zafascynowany radiem i no, do Trójki mam teraz niestety dalej niż z Powiśla, ale znalazłem sobie radio, do którego mogę przychodzić. Takie mikrofony, które znoszą mój tembr i często tam bywam, czasem z aktorami, bo dwa razy byliśmy tam z aktorami, bo mieliśmy dość też bezprecedensowe na 11 listopada 2 lata temu robiliśmy wydarzenie takie troszkę w stylu Wojny Światów, słuchowisko Dumanowski o fikcyjnym charakterze, ale udawaliśmy postaci z dziejów Krakowa, udawaliśmy, że to wszystko jest na serio, wchodziliśmy co godzina i to było takie wydarzenie właściwie całodzienne. Do poprzedniej edycji zresztą festiwalu Dwa Teatry nie zakwalifikowane nawet do konkursu. Tak. Aczkolwiek nie. Radio Kraków otrzymało gratulacje. Gratulacje i dyplom honorowy. No, no dobrze, wspaniale. I wtedy pracowaliśmy już z aktorami Narodowego Starego Teatru. Jeszcze nie byłem dyrektorem, z tego co pamiętam. A teraz powrócili aktorzy fantastycznie zupełnie. Jak, nie wiem, Roman Gancarczyk, jak Kasia Krzanowska i tak dalej można by wymieniać. I ogromnie jestem szczęśliwy pracując z nimi na różnych polach. I to niezależnie od tego, czy pracują nad klasycznym tekstem Strindberga do Damaszku, czy też w ogóle nie mówią nic, tylko śpiewają jakieś karkołomne partie w obcych językach, jak przy Królu Edypie, czy też no, zupełnie ten aspekt wizualności jest skasowany na rzecz właśnie jakiejś głębi dźwięków fantastycznych. No, są cudowni aktorzy, cudowni. A Radio Kraków no, ma ludzi na czele i nie tylko na czele, takich, którzy chcą zaryzykować coś, co nie jest po prostu gdzieś no, jakąś, nie wiem, komercją, czy nie jest też z drugiej strony takim standardowym Teatrem Polskiego Radia, no, takim ze stukaniem w kieliszki w scenie balu. W Teatrze Polskiego Radia też używamy innych naczyń. Tak? Tak, nie tak. Tylko w kieliszki, dobrze. Tak, oczywiście. Panie, panowie, no tak. Pomiędzy dwoma sezonami, można tak powiedzieć, spotkaliśmy się z panem dyrektorem, reżyserem Janem Klatą. Do zobaczenia na wakacyjnych ścieżkach. O tak, tak, do zobaczenia. Magazyn bardzo kulturalny. Hańba, otóż. Jesteśmy, że tak powiem, blisko Krakowa w jakimś sensie, chociaż teraz w Warszawie przede mną pani Maria Seweryn, dyrektor Och Teatru. Wiesz, ja jestem zarządem Fundacji Krystyny Jandy na rzecz kultury, który prowadzi i Teatr Polonie, i Och Teatr, a dyrektorem jest zupełnie kto inny. Ale to nie ma znaczenia, wiesz, to są struktury administracyjne, które nie muszą wszystkich interesować. Interesują i to bardzo, ale nie zapamiętałam. W związku z tym, Mario, dzień dobry. Dzień dobry. Przechodząc niedaleko twojego teatru, zauważyłam na słupie plakat i właśnie przekreślony słowo hańba się pojawiło. Pomyślałam, że to ktoś zdenerwowany zniszczył ten plakat. To świetnie, o to chodziło, tak. Uwaga. Publiczność. To jest tytuł nowego spektaklu. Francuski tekst Frederica Sabru w reżyserii Edwarda Wojcieszka, który opowiada o małej, prywatnej trupie teatralnej. Szefem tej trupy teatralnej jest reżyser i autor spektaklu, który ta trupa za chwilę ma zagrać. Spotykamy ich wszystkich na godzinę przed rozpoczęciem spektaklu. Oni raczej są taką biedną trupą teatralną, która robi sobie, takie mam poczucie, dość poetycki teatr, taki jak lubią. Ze świadomością, że bez publiczności. Tak, i też przyzwyczajeni są do tego, że nie przychodzi do nich dużo ludzi, nie mają dużej frekwencji. Po prostu robią to z miłości, cieszą się, że w ogóle mogą wyjść na scenę grać, że jest taka możliwość. Tymczasem, uwaga, publiczność pojawia się. Okazuje się, że jest pełna sala tego wieczoru, więc oni wpadają w euforię, są szczęśliwi, uwierzyli, że stało się, że te lata pracy ich mają swój efekt. Natomiast bardzo szybko okazuje się, że pełna sala to jest pełna sala partii faszystowskiej, ekstremalnej prawicy. A to wszystko stało się dlatego, że na jeden ze spektakli przypadkiem przyszedł lider tej partii i w prasie polecił ten spektakl jako potwierdzający tezy faszystowskie. No, aktorzy wpadają w absolutną rozpacz i jedna z aktorek, którą gram, Ellen, mówi, że w takim razie nie gra. I zaczyna się wielki konflikt między nimi, wiesz, dyskusja. Oczywiście dzieje się to wszystko na wielkich emocjach, ponieważ ta publiczność zaczyna już z holu przechodzić na salę. Jeden aktor chce grać, bo przecież zaczynają rozumieć, że jeżeli nie wyjdą tego wieczoru na scenę, to jest ich samobójstwo, to jest koniec tej trupy, to też finansowe. Odwołać wielkie czy nie emocje. Odwołać? Skąd my znamy te pytania, być albo nie być? Tak jest. A wiesz, a ten napis hańba, czy też, ponieważ są trzy plakaty na mieście. Mm-hmm. Jeden napis hańba to był mój pomysł, ponieważ wydawało mi się, że to jest bardzo adekwatne do tego, co dzieje się. I w ogóle okrzyk hańba stał się takim no, skojarzeniem ewidentnym. Teatrem, o którym rozmawiałam przed chwilą z jego dyrektorem. Absolutnie. Drugi napis to jest świnie. Tego nie widziałam. A trzeci napis to jest wstyd z wykrzyknikiem. Bo wiesz, ona tam na początku jeszcze opowiada o tym, że kiedy jeszcze o niczym nie wie, Elaine, aktorka, wchodząc do teatru, opowiada, że spotkała jakiegoś wariata, który zaczął jej mówić, że ona się kompromituje w tym spektaklu i że przypomina jej o wartościach, przypomina jej o tym, że ona jest artystką, że artyści są osobami odpowiedzialnymi, mówi o etyce i ona mówi, o co mu chodziło w ogóle, przecież bezprzesadnie zrobiliśmy jakiegoś fatalnego przedstawienia. I tak sobie pomyślałam, że mógł sprayem napisać właśnie ten człowiek, tak oburzony. Proszę Państwa, rozmawiamy o premierze, która odbyła się tydzień temu w Och Teatrze, czyli na warszawskiej Ochocie. Reżyserem Edward Bojtaszek, grają Maria Seweryn, Marta Kurzak, aktorka Teatru Polskiego, Szymon Kuśmider, aktor Teatru Polskiego, Andrzej Pieczyński i Otar Saralidze. Jeżeli Państwo przyjdą do teatru, to zorientują się, że aktor o obco brzmiącym nazwisku gra aktora o obco brzmiącym nazwisku i to oczywiście ma sens, który łatwo odczytać. Otar jest młodym aktorem, już grał u nas chyba w trzecim czy czwartym spektaklu. No tu gra Araba, no tak, tak, tu gra Araba, tak, jest Gruzinem, co prawda, ale... Daje radę. Ale rzeczywiście przemawia w imieniu, tak jak mówi Elen, wykluczonych, poniżonych. I Maria Seweryn zaprosiła mnie na ten spektakl, a ja zaprosiłam Marię do Trójki, by czytała powieść o Grecie Garbo. Niebawem Państwo będą mieli szansę jej posłuchać o 11.50. Jest okazja, żeby zaprosić Państwa, dopiero początek lata, w końcu dopiero 13. Proszę Państwa, ja wiem, że jest 13, nie tydzień temu był 13, przepraszam, bo pomyliłam się i w zeszłym tygodniu obcięłam lipiec o jeden tydzień. Jutro jest 14, ja to wiem, bardzo przepraszam za swoje roztargnienie. Skoro jest początek lata, to no jest szansa, żeby Państwa zaprosić, bo może nie wszyscy Państwo przywykli do tego, że jednak latem coraz więcej teatrów gra, a Wasz teatr? No my gramy intensywnie, rzeczywiście codziennie, cały lipiec, cały sierpień. Chyba zagramy praktycznie wszystkie tytuły nasze w repertuarze. Z jednym z tytułów Żegnamy się, więc polecam bardzo to? W Teatrze Polonia Przygodę Marejego w reżyserii Jana Englerta z jego wielką rolą naprawdę w tym spektaklu. Gramy codziennie od 19.30. W obu teatrach. W obu teatrach i w Teatrze Polonia i w Och Teatrze. Ale zapraszam też bardzo serdecznie na nasze plenery, bo po raz ósmy udało się tak to zorganizować i dostać dofinansowanie z ministerstwa, również za co jesteśmy ogromnie wdzięczni, bo bez tego byłoby to niemożliwe, ponieważ gramy spektakle niebiletowane ze wstępem wolnym w lipcu na Placu Konstytucji, a w sierpniu przed Och Teatrem od ulicy Grójeckiej. Tych tytułów jest chyba 7. Są spektakle dla dzieci, 2 Adama Biernackiego w reżyserii jego z między innymi Matyldą Damięcką, czyli grupa dochodzeniowa i oni grają Czerwonego Kapturka, a 19 lipca jest premiera na Placu Konstytucji Jasia i Małgosi, więc zapraszam serdecznie. W tym roku jest prosto, bo gramy wszystkie spektakle o 17, więc mam nadzieję, że albo przyjadą Państwo specjalnie, albo zaskoczymy Państwa na Placu Konstytucji o 17 i zatrzymacie się w biegu swoim z pracy do domu albo z domu do pracy. My jesteśmy dla Państwa po prostu codziennie, do końca sierpnia na pewno. No a już za parę miesięcy, chociaż niechętnie myślimy o zimie, Och Teatr będzie obchodził swój mały jubileusz. O matko, ja nie mogę w to uwierzyć, wiesz? 16 stycznia minie 5 lat już od otwarcia Och Teatru. Ja mam wrażenie, że to było naprawdę przed chwilą, a z drugiej strony, kiedy myślę, ile się wydarzyło, to te 5 lat to bardzo mało. Ja tak sobie pomyślałam, że ja powinnam to spisywać, dlatego że za chwilę to się wszystko zapomni o tych małych historiach, tych wszystkich zdarzeniach śmiesznych, strasznych, smutnych, wesołych. Mario, pisz? Co prawda żartujemy, że wszyscy już teraz piszą książki, ale to nie szkodzi. Tak, to życzę miłego lata w Warszawie, bo i taki wariant wakacji istnieje. Z panią Krystyną Jandą, twoją mamą, spotkamy się. Aha, to o tym powiemy. Przyjdzie na to czas i to już całkiem niedługo. Andrzej Ochod. O, wygadałam się. No to ja ci na razie dziękuję. Maria Seweryn wraca do studia niebawem, w którym będzie kontynuowała czytanie książki. Dziękuję bardzo. To ja dziękuję. Zapraszam. Magazyn bardzo kulturalny. Raz, dwa, trzy. Może jednak pójdziemy do trójkowego kosza. A, to teraz, proszę Państwa, przenosimy się na trójkową plażę. Kulturalna plaża w Sopocie. Niespodzianka. Tadeusz Dąbrowski, poeta. Przypomnę, że był już dyrektorem Europejskiego Poety Wolności. Mówię oczywiście o Festiwalu Europejski Poeta Wolności. Że był jurorem na Festiwalu Dwa Teatry. To wszystko za nami, ale szczęśliwie przed nami mam jeszcze sporo czasu, festiwal kolejny, Literacki Sopot, i pan Tadeusz jest tym razem odpowiedzialny za jeden z punktów programu. Tak najkrócej mówiąc, no to dzień dobry. Dzień dobry, ja jestem po raz trzeci odpowiedzialny za cykl spotkań, które z każdym rokiem trochę się różnią, ale zachowują też pewien wspólny trzon, rdzeń, profil. Przy pierwszej edycji festiwalu to były spotkania z czołowymi pismami literackimi, ale z udziałem poetów, a więc spotkania z pismem były jednocześnie spotkaniami z żywą literaturą, z żywą poezją. W zeszłym roku to były spotkania z nagrodami literackimi i tu też mieliśmy okazję zapoznać się z opiniami jurorów, specjalistów od nagradzania, wyróżniania i kreowania gustów, jak również z laureatami ostatnich edycji kilku ważnych polskich nagród literackich. Jak się okazało, jeden z gości tego festiwalu, czyli pani Krystyna, nazwisko zbieżność przypadkowa, Dąbrowska, otrzymała nagrodę imienia Wisławy Szymborskiej, a tutaj była prezentowana jako ta nominowana do nagrody. Nikt nie wiedział, że to jest zarazem spotkanie z laureatką. A więc być może ten mój cykl spotkań ma jakąś funkcję sprawczą, profetyczną i rzeczywiście autorom może się do czegoś przysłużyć. W tym roku to są spotkania z małymi wydawcami. Pomyślałem sobie, że to jest ciekawe pokazać wydawnictwa, które są w stanie znaleźć dla siebie niszę na tak zatłoczonym rynku książki, jaki teraz mamy, w zalewie często byle jakości, kiczu, popu, i jeszcze potrafią jakoś się utrzymać na tym rynku, i one są ze wszech miar ciekawe. To są cztery wydawnictwa: Słowo, Obraz, Terytoria z Gdańska, wydawnictwo A5 z Krakowa, Dwie Siostry z Warszawy i wydawnictwo Charakter, również z Krakowa. Zupełnie inne, wszystkie równie interesujące, obsadzające nisze. Charakter, publikujący literaturę, prozę afrykańską, ale też japońską, i kładący ogromny nacisk na tematykę projektowania, designu, architektury, sztuki wydawania książek, edytorstwa itd., itd. Dwie Siostry, które robią światową karierę jako kreator dobrego smaku, głównie w dziedzinie książek dla dzieci. To jest fantastyczne, że jest jakaś przeciwwaga dla tego całego Disneylandu i tych wszystkich kopii, kalek z dziecięcej literatury amerykańskiej, adresowanej do dzieci. Wydawnictwo A5, no to jest klasa sama w sobie, czyli jedno z ostatnich miejsc tak ambitnie i z takim etosem i powagą podchodzących do poezji i promowania poezji, ale promowania w takim najlepszym sensie, bez tych wszystkich patronatów medialnych. Tak. Ja mówię o patronatach medialnych jako o pewnej pladze, bo jeżeli mamy książkę oblepioną logotypami głównych mediów, to właściwie mamy załatwioną kwestię debaty o książce i prawdziwej dyskusji, której jest miejsce na polemikę, na różnorodność głosów, opinii. Książki na ogół są skazane na sukces, to znaczy te, którym patronują duże media, właściwie nie mogą pozostać niezauważone i na ogół nie mogą zostać skrytykowane. I czwarty wydawca, czyli... Ciekawe, jak pan zdefiniuje słowo Obraz Terytoria, bo wydaje się, że to jest bardzo szeroki, jak to się mówi, wachlarz, tak, zainteresowany. No to jest wachlarz, ale to jest przede wszystkim wielki heroizm, żeby nie iść na kompromisy, żeby nie starać się za wszelką cenę zdobyć praw do czytadła, po to, żeby trochę podbić swoją kondycję finansową. Więc w tym sensie Stanisław Rosie, który jest twórcą i szefem tego wydawnictwa od kilkunastu lat, nie idzie na kompromisy, licząc się z opcją najgorszą, czyli z taką, że pewnego dnia, mam nadzieję nie, no, wydawnictwo zniknie z rynku. Mam nadzieję, że tak nie będzie. Aczkolwiek tam prawie nie ma działu promocji, przynajmniej z naszego punktu widzenia. Nie ma nachalnego promowania książek, nie ma w zasadzie spotkań z autorami. Po prostu książka za książką, bardzo ambitne, niektóre przepięknie wydawane. Myślę o serii Pasaże. No właśnie warto zauważyć, że wszystkie te wydawnictwa, poza tym, co jest najważniejsze, że kładą nacisk na jakość tego, co wydają, robią to pięknie. Zresztą są w czołówce książek zdobywających nagrody za się najpiękniejsze, najpiękniej wydane tytuły. I tak jak mówiłem, spotkanie z wydawcą, z wydawnictwem jest zarazem spotkaniem z autorem. Kulturalna plaża Trójki, siedzimy sobie w koszu z Tadeuszem Dąbrowskim i kontynuujemy naszą pierwszą zapowiedź Literackiego Sopotu 2014. Małe wydawnictwa. Tytuł cyklu Małe jest piękne. Trochę słodka, ale wydaje mi się, że potraktowana serio oddaje istotę tej akcji, bo i małe, i rzeczywiście piękne. Zawsze staram się, żeby te spotkania mówiły tyleż o rynku, co o samej literaturze, a nawet w odwrotnej kolejności, przede wszystkim o wydawanych przez nie tytułach. Dlatego z wydawcami pojawią się autorzy, z przedstawicielem wydawnictwa A5, Małgorzatą Knap, przyjedzie Krzysztof Siwczyk ze swoją najnowszą książką poetycką, długim poematem pod tytułem Dokąd bądź. Po raz pierwszy w tym wydawnictwie. W tym wydawnictwie wcześniej był związany z innymi znanymi z wydawania poezji polskimi firmami. Słowo obraz terytoria w osobie założyciela i szefa Stanisława Rośka zaprezentuje zupełną nowość. Będzie to premiera tej książki. Uwaga. Mianowicie Młot na poetów. Młot na poetów autorstwa Jerzego Limona. Tegoż właśnie profesora z Fundacji Teatrum Gedanense i z Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego. Tak, kolażowa rzecz oparta na dawnych, średniowiecznych materiałach źródłowych, autentycznych, pociągnięta w stronę intrygi, w stronę kryminału. Bardzo zagadkowa książka, sam się nie mogę doczekać. Dwie siostry przywiozą Grzegorza Kazdepkę, fantastycznego autora książek dla dzieci. Natomiast wydawnictwo Charakter, które robi niesamowitą, błyskotliwą karierę i jest recenzowane również w bardzo popularnych pismach określanych mianem kobiecych czasami, chociaż tak jak mówię, wydają książki elitarne, więc to, że udało im się tak szybko wypracować swoją markę, swoją wyjątkowość na rynku, to jest ogromny sukces Przemka Dębowskiego, jednocześnie grafika tej oficyny, wspaniałego edytora, no i jego ekipy. I Przemek Dębowski, Charakter, zaprezentuje również nowość, więc książkę Piotra Rybsona pod tytułem Nie gęsi, o projektowaniu graficznym polskim lat 1919-1949. Bo jest to człowiek ze świata sztuk wizualnych, znany doskonale, kurator wystaw, związany przez lata z Centrum Sztuki Współczesnej Zamkiem Ujazdowskim. Będą cztery spotkania. Dwa z nich poprowadzi poetka, publicystka, recenzentka Agnieszka Wolny-Hamkało. Dwa z nich poprowadzę ja. Tadeusz Dąbrowski. Proszę Państwa, to nie koniec zapowiadania, to dopiero pierwsze nasze spotkanie przed literackim Sopotem, także proszę czekać na ciąg dalszych informacji, bo to zaledwie tylko jeden z punktów programu, o czym mówiliśmy. Tak, spotkania odbędą się tradycyjnie w Dworku Sierakowskich w Sopocie. No i liczymy, że Państwo licznie przybędą, tak jak rok i tak jak dwa lata temu, bo to jest też fenomen tego festiwalu, że raptem po trzech edycjach no jest jakimś takim punktem bardzo rozpoznawalnym na mapie polskich wydarzeń kulturalnych obecnie. Udała się rzecz, wydawałoby się na początku, bo byli też tacy krytycy, którzy utyskiwali, mówiąc na to, że ważnych rzeczy kulturalnych, jeszcze związanych z taką aktywnością, jaką jest lektura książki w sezonie, kiedy świeci słońce i Monte Cassino, przewalają się tłumy turystów, że czegoś takiego wykreować się nie da, że nie będzie zainteresowany. Jest zupełnie odwrotnie. Jeszcze przypomnijmy, że Dworek Sierakowskich to jest siedziba Towarzystwa Przyjaciół Sopotu, co mówi członkini tegoż, a sam festiwal, tego nie powiedzieliśmy. Powiedzieliśmy, że sporo czasu, ale kiedy się rozpocznie? Festiwal rozpoczyna się 21 sierpnia i potrwa do 24. Tadeusz Dąbrowski. Zapraszam Państwa serdecznie. To my sobie zostaniemy w Sopocie. A co? Magazyn bardzo kulturalny. No i powracamy do Teatru Atelier. O 25-leciu opowiemy szczegółowo wtedy, kiedy zaplanowali Państwo jubileusz. To jest 10 sierpnia. Czy to jest przypadkowo wybrana data, czy ma jakieś znaczenie szczególne? To jest data wybrana wspólnie z naszym partnerem strategicznym, firma NDI z Sopotu, która od lat z nami współpracuje. I to jest nasz wspólny event, gala na 25-lecie Teatru Atelier. I wtedy 10 sierpnia, to jest niedziela, also jeden z, mam nadzieję, spokojniejszych dniach w Sopocie. I zapraszamy na koncert na plaży, dokładnie na plaży, na tej scenę, która tu stoi przed nami. Bo chcemy, żeby takich znakomitych wykonawców, które będą przyjeżdżali do nas, żeby mogli to posłuchać nie tylko gości zaproszeni, także po prostu każdy, który ma ochotę tego wieczora spędzić z nami tu na tej sopockiej plaży, za ogrodzeniem jakiś tam można po prostu stać, usiąść i posłuchać Magdy Umer, Krystyny Jandy, Jewginii Malinowski i finaliści z konkursu na piosenki Agnieszki Osieckiej. A tymczasem cieszymy się jeszcze połową lipca. No i za nami już oczywiście premiera, o której mówiliśmy przed tygodniem. Omówimy ją jeszcze też 10 sierpnia, podsumowując poniekąd pewien etap Teatru Atelier i Sopockiego Lata Teatralnego. A teraz przed nami tydzień autorskich recitali. Z tego słynie zresztą Teatr Atelier. To są wasi przyjaciele, ludzie, którzy pamiętają całą tę historię. Jeszcze dzisiaj wieczorem, właśnie w tym momencie chyba plus minus się zaczęło, ostatniej odsłony recitalu Piotra Machalice, który jest dyrektorem artystycznym w zaprzyjaźnionym teatrze w Częstochowie, z którym razem produkowaliśmy Gamlet, naszą dużą produkcję na rozpoczęcie tego jubileuszego sezonu. Piotr Machalica przygotował koncert na 25-lecie bynajmniej. I on chyba raczej się kierował jednak 25-lecie wolności w Polsce, ale to tak piękny styka się właśnie z tymi 25 lat naszego teatru. Właściwie my urodziliśmy się w tym okresie, jak ta stara Polska się zamieniła w tej wolnej Polsce. I nasz teatr trwa tyle lat, co ta wolna Polska. I od następnego tygodnia zapraszamy na znakomitą aktorką, pieśniarką i znakomity człowiek, Ewa Błaszczyk, który poznaliśmy się dawno, dawno temu, koniec lata 90. po śmierci Agnieszki Osieckiej, jak Jerzy Zatonowski stworzył taki znakomity program jego piosenki do słów Agnieszki Osieckiej. I z tym programem występowaliśmy tu x razy. I tam występowali oprócz Ewy Błaszczyk na znakomity wykonawcy. Nie chcę ich teraz wymienić, bo nie chcę nikogo omijać. I z tym programem także jechaliśmy po całej Polsce. I potem rozmowy z Ewą Błaszczyk, to jest już też jakiś filozoficzny kosmos. I ona prowadziła wiele ciepło i wiele takie szerokie myślenie do naszego teatru. I cieszymy się, że po tylu, tylu latach zgodziła się przyjechać z swoim recitalem i razem będzie występowała z córką, która także będzie śpiewała w tym recitalu. Nawet gdy wychura, to się nazywa, i zapraszamy 14, 15 i 16 lipca do Teatru Atelier im. Agnieszki Osieckiej. Czyli jutro, pojutrze i popojutrze. Popojutrze. Potem zagości u nas także już stały gość, który lubi do nas przyjechać i ma tu tłumę wielbicielów, mówi się tak? Wielbicieli? Ma tłumę wielbicieli, i które naprawdę czekają na jego nowe autorskie programy, Andrzej Poniedzielski, Monday Day. I on to podpisał jako także koncert jubileuszowy. Proszę mi teraz nie pytać, jaki to jest jubileusz, ale jakiś to jest jubileusz. Od czwartku tego tygodnia do niedzieli łącznie o 19:30. I potem... Znają państwo to poczucie humoru i tę ekstremalną inteligencję Andrzeja Poniedzielskiego, naszego przyjaciela, mam nadzieję, mogę to powiedzieć. Nie musimy tego chyba nawet zareklamować. Wyższa jazda to jest, też intelektualna także. Poniedziałek, wtorek, mówimy teraz o 21 i 22 lipca. Czyli jesteśmy już w kolejnym tygodniu z Polskiego Lata Teatralnego. To jest też ważny koncert. Razem występują dwa znakomici młodzi artyści, Natalia Sikora i Marcin Januszkiewicz. Natalia Sikora, ja ją kojarzę z naszego konkursu na interpretację piosenki Agnieszki Osieckiej, gdzie zaśpiewała znakomicie, ale państwo może ją bardziej skojarzą chyba z tą ogólną polską sławę, bo wygrała jeden z tych programów Voice of Poland i pokazywała tam cały swój wachlarz talentu i swoją sztukę interpretatorską i także głosową. I Marcin Januszkiewicz wygrał 3 lata temu, prawda? Wygrał wszystko, co było do wygrania, tak, związane z konkursem. Tak. I jest teraz aktorem w Teatrze Studio w Warszawie. Mój szef muzyczny Adam Żuchowski z nim współpracował i po prostu go wychwalił z wszystkich możliwych komplimentów. Taką muzykalność rzadko spotkał w życiu. Also nie tylko interpretator pieśni, ale także po prostu muzykalność w całym sobie. I te dwa dzikusy spotykają się w jednym recitalu i po prostu ja sam chyba idę na to 2 razy, bo tylko 2 razy to będzie. Jeszcze raz powtarzam, poniedziałek 21 i wtorek 22 o godzinie 19:30. Czy na tym teraz zakończymy, czy skoczymy jeszcze? Jest gość zagraniczny? Zagraniczny nie. Jewgen Malinowski. Jak to powiedzieć? To jest desert w pewnym sensie, rozumiesz? On się nazywa Syberyjski Bard, bo pochodzi z Syberii, już od lat mieszka w Polsce. Ma w Warszawie swój festiwal spotkań różnych kultur, pod tym się ekscytuje. I muszę powiedzieć, jak on wziął tylko swoją gitarę i śpiewał pieśni o Kudżawę i po polsku, i po rosyjsku, to ja po prostu byłem, jak to powiedzieć, tak zauroczona, bo tej klasy wykonawcze, tej wrażliwości i jego muzykalności. To, co on robi sam z gitarą, z poezją o Kudżawy, Wysockiego i innych bardów, to jest rewelacyjne. I po prostu, kto go nie zna, proszę na ślepo. Nie zawsze nazwisko musi być znane, proszę państwa. Proszę mi w tym momencie zaufać, tak? Nie za darmo on jest w naszym repertuarze. Proszę przyjść na Jewgen Malinowski. On przygotowuje 3 recitale dla państwa. Jeden poświęcony Wysockiego, drugi Akudżawej i trzeci mieszanych rosyjskich bardów. I te recitale odbywają się 23, 24 i 25 lipca. Serdecznie na to zapraszam. A co zacznie się 26, to opowiemy. Jeżeli ja się nie mylę, to zaczynają się międzynarodowe spotkanie z kulturą żydowską. I na to oczywiście gorąco zapraszam, ale rozmawiamy o tym później. Które? To są przedjubileuszowe, to są dziewiąte. My tak sprytnie to zrobimy, proszę Państwa, że co roku mamy jakieś jubileusz. Albo lato teatralne, albo teatr Atelima, albo spotkanie z kulturą żydowską, żeby po prostu jeszcze mieć konkurs jakieś... Konkurs na interpretację, żeby ciągle mieć jakieś hasło dla sponsorów, rozumiecie Państwo? Ach, co za pragmatyzm, naprawdę. Artysta, serdecznie zapraszamy. Nad nami wysoko jaskółki, co by oznaczało, że wtedy, kiedy nagrywamy, zapowiada się przepiękna pogoda. Przed nami trójkowe parasole i kosze, bo to też jest kulturalna plaża Trójki. Wszystko się rymuje, Andrze. Naprawdę, jesteś szczęśliwym człowiekiem. Lucky man. You think so? Are you sure? Andrzej Hibner-Ochodlo. Bardzo mi było miło, jak zawsze z tobą. Ja jestem Baśka Marcinik. Do usłyszenia niebawem. Bye bye. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt 50 lat 0%, bez odsetek, bez prowizji na cały asortyment. Na przykład notebook Asus z procesorem Intel Core i3 i Windows 8 za 1899 zł lub w 50 latach 0%. MediaMarkt.pl. Zapraszamy do strefy urządzeń mobilnych i akcesoriów Saturn Connect. Przyjdź po smartfon Sony Xperia Z2, wyświetlacz Full HD 5 cali, czterordzeniowy procesor, kamera 4K za 2449 zł lub w ratach 0%. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Radio Nawigator. Za chwilę wiadomości, ale wcześniej informacje dla kierowców. Arkadiusz Rzekiet, witam i zapraszam. Województwo zachodniopomorskie, droga krajowa numer 11, odcinek Koszalin-Bobolice. W pobliżu miejscowości Głodowa doszło do zderzenia trzech samochodów osobowych. W miejscu wypadku wprowadzono ruch wahadłowy, a utrudnienie może potrwać około 2 godzin. Nie mają szczęścia kierowcy jadący krajową siódemką w województwie pomorskim na odcinku Gdańsk-Nowy Dwór Gdański. Już usunięto przeszkody w pobliżu miejscowości Cedry Małe, gdzie zderzyły się 4 samochody osobowe. Policja tam kierowała ruchem. Teraz w tym konkretnym miejscu na 40 kilometrze nie ma już utrudnień, ale 3 kilometry wcześniej, na 37 w pobliżu miejscowości Cedry Małe doszło do kolejnego wypadku, gdzie zderzyły się 2 samochody osobowe. Droga jest teraz zablokowana w obu kierunkach, a utrudnienie może potrwać jeszcze około 1,5 godziny. No i przypominam o utrudnieniu w województwie łódzkim. Autostrada A2, odcinek Warszawa-Stryków pomiędzy węzłem Łódź Północ a węzłem Stryków. 3 samochody się zderzyły, zablokowany jest pas prawy i środkowy. Ruch odbywa się 2 pozostałymi pasami. To autostrada A2. Kolejne informacje dla kierowców już za godzinę. Przypomnę, nasz numer do radionawigatora 22 5 trójek i 2 zera. Radionawigator Trójki. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 13 lipca, minęła 20. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Poseł PSL-u ranny w wypadku samochodowym, szef sejmowej speckomisji trafił do szpitala. Afera szpiegowska nie może zagrozić wzajemnym stosunkom, mówią zgodnie szefowie dyplomacji USA i Niemiec. Święto Francji na francuskiej. Po raz trzeci warszawiacy uczcili jutrzejszą rocznicę zburzenia Bastylii. Według nieoficjalnych informacji życiu rannych, w tym szefa sejmowej speckomisji, nie zagraża niebezpieczeństwo. Przed południem w wypadku samochodowym ranny został poseł PSL-u Zbigniew Sosnowski. Trafił do szpitala w Brodnicy, ma prawdopodobnie złamany obojczyk. W wypadku w Szychowie koło Golubia Dobrzynia zderzyły się dwa auta, informuje Jarosław Wiśniewski z kujawsko-pomorskiej policji. W trakcie wyprzedzania ciągu pojazdów, z tego ciągu pojazdów inny kierujący również rozpoczął manewr wyprzedzania. Doszło do zderzenia pojazdów. Na szczęście nikt nie zginął. W tym zdarzeniu 4 osoby zostały ranne. Policja ocenia, że w tym przypadku doszło do zwykłej kolizji. Przypadkowe zdarzenie drogowe, może tak w ten sposób powiem, jest zakwalifikowane wstępnie w kierunku artykułu 177 kodeksu karnego. To jest nieumyślny wypadek drogowy. Policja jeszcze nie ustaliła, który z kierowców ponosi winę za kolizję. Szefowie dyplomacji Niemiec i Stanów Zjednoczonych są zgodni. Afera szpiegowska nie może trwale zaszkodzić relacjom na linii Berlin-Waszyngton. Frank-Walter Steinmeier i John Kerry spotkali się w Wiedniu przy okazji rozmów o irańskim programie atomowym. Po dość chłodnych komunikatach, jakie w ostatnich dniach docierały z Berlina i Waszyngtonu, tym razem można było usłyszeć ciepłe słowa z ust obu ministrów. Po rozmowach z Johnem Kerrym Frank-Walter Steinmeier ocenił, że partnerstwo Niemiec i Stanów Zjednoczonych jest konieczne, aby przynajmniej przybliżyć rozwiązanie pilnych konfliktów na świecie. Szef niemieckiej dyplomacji